से प्यार कर लो। कैसे आंखें चार कर लूं, कैसे एतबार कर लूं, अपनी धड़कनों को कैसे इतना बेकरार कर लूं, कैसे तुझको दिल में दे दूं, कैसे तुझसे प्यार कर दिल ने ये कहा है दिल से, से। मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल बल मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। जिसे प्यार कर लो।